กองค์มาปลอบใจแม่ผมสงสารนั่งทั้งเลยถูก3วันติดต่อน เรื่องอะไรอ่ะหนูจ๋าเรื่องอะไรอ่ะฮะโดนติดต่อกัน3วัน นะเปิดไม้ไม่ยอมผ่านไม่มีตังค์อ่ะแล้วถูกท่านโจมตีทุกวันเนี่ยยุ่งยวนขนป่าขนเถื่อน ขนป่าขนเถื่อน ว่าชอบสีสูดชัดสามสิบห้าบาทซื้อที่พิเศษแล้วก็หมดกระเป๋าเลยสามห้าบาทนอกนั้นก็มีพวกเนนบางพระบางให้คนละผืนสองผืนจนกระทั่งครบผ้าสามผืนคำเนี่ยเนนมาให้จีวรมาผืนแล้วคิดที่เนนตัวมันเล็กอะจีวรจะเป็นขนาดไหนตาก็มาดัดแปลงเป็นสังขารพาดไหลพอไม่ได้ตัวเล็กพับๆเป็นสังขารเราต้องหลอกพาดไหลนะพระสวนโมกมาเยี่ยมหลวงตาบอกแหมนี่อยู่อย่างเทวดาเลยนะ แล้วมันติดเหมือนกันไหมหลวงตาติดนะคะ หลวงตาก็คิดอยู่เลยจะแข็งแรงนี่อยากอยู่ป่ามันดึงดูดจิตใจก็ไปอย่างเดินจงกรมเดินไม่อยากหยุดอย่างเดินก็บอก สบายนะหลวงตาตอนอยู่ป่าแก้วแบบแก้วยังจำได้เลย มันเย็นตามธรรมชาติ ใช่ใช่ใช่ลมธรรมชาติเนี่ย จะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนสบายเย็นของธรรมชาติถ้ามันชาติจัดสรร ธรรมชาติจัดสรรของเดิมดีอยู่แล้วใช่ไหมคะของเดิมเดิมจิตเดิมเดิม ก็เป็นไงไม่รู้จัก หลวงตาแล้วจิตเดิมๆของเราเนี่ยก็คือสภาวะที่มันไม่มีกิเลสก็คือนิพพานอ่ะใช่ไหมเอาความหมายความเข้าใจก็ตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นนะ คำว่านิพพานเพิ่งมีสมมติขึ้นมา ว่างๆช่วงที่มันไม่มีเนี่ยคุยกับหลวงตาเนี่ยมันไม่มีกิเลสมาบีบคั้นจิตใจใช่ไหมจิตมันก็ยังว่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ไม่มีกิเลสทบทวนนะครับมันว่างตามธรรมชาติว่างที่มันมีอยู่เองแล้วมันเป็นอนันตการที่จริงมันเป็นอันหนึ่งเดียวกับความว่างนี่เรามาศึกษาผิดมันต้องเริ่มจากความด้านนี้ที่สร้างปัญหามากขึ้นมากขึ้นมากว่าความปัญหามากขึ้นหาทางแก้ให้กลับไปอยู่สภาพเดิมก็คือมาศึกษาเรื่องศาสนาต่างๆ วิธีของศาสนาต่างๆก็ไปสู่จุดเดียวก็จะเรียกชื่อต่างกัน แต่ว่าจิตใจตอนช่วงที่อย่างเข้าฝึกอานาปานสติเนี่ยหลวงตามันจิตมันตรงเรามีความสุขสบายกว่าสภาพปกติอ่ะอันนี้มันไม่ยิ่งเป็นนิพพานยิ่งกว่าขึ้นไป อย่างนั้นมันยังเข้าอ่านไม่เข้าใจเลยวงว่างที่เขียนไว้เห็นไหมอ่ะวงว่างมีไว้ไหมว่าไม่มีการเข้าและออกสิการเข้าช้ายังมีเข้าไม่ออกเนาะไม่สว่างแต่มืดนี้ได้มีณที่นี้พระอริยะผีชีพูมันว่างเลยนะนี่เราไปฝึกเขาไปพบเขาอันนี้ปวดเมื่อยก็ออกสมาธิมันก็เพลสติทำวุ่นเลยนี่สรุปแล้วเรามันยังไม่ได้ใช้ปัญญากันยังไม่ใช้ปัญญายังไม่รู้จักใช้ปัญญาต้องมาผู้รู้อันตอนนี้น่าเห็นใจพระเจ้ามากว่าจะค้นพบอันนี้ได้ใช้เวลานอนคลำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอพอเจอปุ๊บจะตะโกนดังลั่นคำโมเวนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อน หมายถึงท่านก็เจอซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเจอบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าเจอใช่ไหมเพราะว่าจิตก็เป็นจิตที่ไม่มีกิเลสมากมายอยู่แล้วใช่ไหมเพราะจิตขององค์ท่านจะบริสุทธิ์มาแต่ก่อนอยู่แล้วไม่คิดเบียดเบียนไม่มีกิเลสมากมายเหมือนกับคนปุถุชนปกติใช่ไหมคะ นี่ผมจะพบแรงๆหน่อยได้จังหวะมันจะดีละซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วทั้งชัดเจนพุ่ง เห็นเดิมๆเนี่ยค่ะเห็นแล้วเห็นอีกเห็นซ้ำไปซ้ำมามันก็เห็นแต่อย่างเนี้ย แต่ไม่แรงมีตามธรรมชาติมีมันสุขสันต์แรงมากท่านเรียนตะโกนมีอยู่ก่อนมีอยู่ก่อนเมื่อมันก็มีถ้าเขามีไม่จริงเลยก็ดับกลับไปหาเนี่ยหาสุนิสาทุกเรื่องที่จริงวันนั้นให้เราเอาไอ้เม็ดเนี่ยโยงมาจะบอกที่จริงเราตอบถูกนะจำได้ป่ะนั่นแหละเรื่องทั้งหมดเป็นอย่างนั้นนะ เอาเม็ดอะไรน ะหนูตอนสุดดาวโยงมาจะบอกนั่นเราตอบถูกเป๊ะจิตเริ่มแท้ว่างมันอย่างผิวน้ำยังว่างมันอย่างผิวน้ำนิ่งนั่นแหละน้ำนิ่งนี่อะไรมันต้องตามหูอยู่มันกายใจเราเกิดปกติเราปกโยนมันลงไปในน้ำต่ำลืมกระจายมันไปไหนสลายกลับมาฟองว่างมันจะเป็นเงี้ยทุกครั้งมันเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้นี่เราเพียงแต่หยาบเผลอสติสร้างขึ้นมาเท่านั้นเผลอรีบหยุดเผลอรีบหยุดเผลอรีบหยุดมันเป็นหยุดตอนธรรมชาติแต่มันช้านี่เรารีบหยุดให้ดูตัวเดียวตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วเราต้องมีปัญญาเห็นหน่อยหนึ่งมีไม่จริงเรื่อง เห็นความไม ่ ม ี ความม ีทุกเรื่องเป็นทุกเรื่อง ขอยึดถือออกทุกทีอย่างไหน ความไม่มีไหนอย่างนี้อย่างนี้ไหนเนี่ย อย ่ าง นี้ ไหน หมายถึง ที ่เลยก็ยึดไม่ได้นิพพานก็ยึดไม่ได้ความว่างรู้จักแล้วก็ยึดไม่ได้เนี่ยรู้หลายขั้น มองโลกว่าอย่างนี้ทุกทีไป เมื่อวานก็พูดกันถึงเรื่องนี้วันนี้พระเจ้าพูดข้ามขั้นคำสอนถ้าไม่มีอันนี้เข้าใจในยากแต่โมกขานุเก่งนะสามารถตัดสู้ได้ต้องเห็นอย่างนี้ก่อนต้องเห็นอย่างนี้กลับอันนี้เราทั้งหมดนี้ไม่จริงอย่างเราเป็นอนัตตาก็ดับก็ดับก็ดับอยู่ที่ไหนทำ ตาฉันหวานเล่นคือกล้วยนี่นะคะที่ตลาดฝาก โอ้โหยังไม่ใจเนี่ยง่ายต่างกูเลยทำบุญในเราแม่เราละเอียดลึกซึ้ง เห ็ นทำเพ ื่อ นเห็นเรา เห็นตอนไหนวะพอให้อะไรใครไปเนื้อสัตว์จำไว้เพราะเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจากเขาเลยนั่นแหละขนาดนั้นแหละแต่ว่าจิตมันว่างเห็นตรงนั้นแหละจิตของพระอรหันต์ทุกพระองค์เป็นอย่างนั้น เห็นจะมีอะไรพิเศษพิโสเลยนะหลวงตาธรรมดามากเลยค่ะ หลวงตาพูดนี่เป็นเรื่องง่ายเขาต้องไปนู่นมานี ่กลายเป็นเรื่องแปลกมหัศจรรย์ไปเลยอ่ะ มาพบมันก็อัศจรรย์ไปเลยไม่มีอะไรยิ่งกว่า ที่แก้วสงสัยก็คือว่าสภาวะนิพพานหรือว่าความรู้สึกที่มันว่างจากเราของเราเนี่ยนะตอนที่เราทำอานาจนถึงมันสบายไม่มีนิวรณ์รบกวนอ่ะนะคะกับจิตในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะมันไม่มีกิเลสรบกวนอย่างเราตอนที่เรากำลังให้อะไรใครแล้วเราไม่ได้หวังจิตต่อแต่จิตตรงนั้น แรงไม่แรงขนาดนั้นไม่แรงนะขนาดความสมาธิไม่แรงขนาดนั้นมีแบบก็ธรรมดาที่ทำสมาธิมันแรงกว่า แต่ตรงนั้นก็คือนิพพานเหมือนกับพระอรหันต์ที่ไม่มีเข้าไม่มีออกแล้วใช่ไหมคะ เออใช่ นี่เราไปทำเองนะเนี่ย เ นี่ยมีอีกสองลูกเลย เป็นย ัง ไงบ้างคะยังโอเคไหมคะ ใช่แล้วฝาดน้อยมึงคนทำก็ฝาดจัด ต้องใส่น้ำแช่น้ำเกลือ ทำแล้วก็ฝึกลองชิมดูตอนนี้เอก็เปิดร้านอาหารก็เลยบอกเอฝึกไว้ดีนั่นแล้วเปิดเองวันนี้ก็หุ้นสามสี่คนรถที่เส้นท่านแล้วงานนี้ เป็นท่านเป็นท่านไหนเ ป็นท่านไหนมันชัด เป็นท่านไหน เขาบอกว่าเขาขายได้เขาขายได ้ประกอบการกันหมดเลยนะทำธุรกิจส่วนตัวต้องเอาอาหารให้ปลาไหมคะต้องเอาอาหารให้ปลาไหมคะ ไม่แบ่งให้มัน ม ี หอม มีหอมมีหอมมีหอมให้มันหอมเลย เรียนธรรมะเดี๋ยวแล้วก็จับ ัวมันใหญ่เห็นมันเวลาปุ๊บแล้วเลี้ยวโอ้โห ตัวใหญ่ใช่ไหม ใหญ่ ใหญ่กว่าแขนของใครนะ ใหญ่กว่าแต่ตัวมันสั้นเลยมียาว ปลาสายใช่ไหม ปลาดุก ปลาดุก ของคนก็เอาปุ๊บมันปล่อยคนปล่อยเป็นร้อยปุ๊บตอนเทลงน้ำปุ๊บมันโหลดขึ้นตะลิงคนมาโมย โดดเนี่ย โดดนี้ปลาเลยลงไปมันปลาเลยมันรู้ขอบไอ้คนก็โมมาเคลียร์มันลงก็ไม่ยอมลงมันก็ไม่ยอมลงนี่ลงไปตายไม่รู้ คนไม่ร ู้ไม่รู้วันนั้นก็ลอกสายสายไฟเนี่ยหล่นน้ำป้องเออปลาไม่กล้ากลัวก็ลอกแต่นกตกไปมันปุ๊บปุ๊บเลยเสร็จคำเดียวหมดเลย แล้วเราเคยใหญ่กว่า อืมนกประหลอดมันสอนอะไรเยอะตรงตาอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ญาติโยมฟังมองทำงานหน่วยหนีไปกับหมดเหลือไม่กี่องค์เหลือลำแหลมลำแหลมไม่กี่องค์อับเก่าหนึ่งวันสู้งานหนึ่งวันยิ้มเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวร้อนก็ร้อนชวนอารมณ์ทะเลาะมาทะเลาะกันจนได้ทะเลาะกันบ่อยอาจารย์ก็เลยยิ้มท่านเฉยก่อนท่านไม่ออกมาเรื่องนี้ไปพักวันนี้ออกมาพูดแบบครอบจักรวาลไม่มีคนนั้นถูกคนนี้ผิดไม่มีแต่ใครมีกิเลสเจอถูกเล่นงาน คือท่านพูด ใช่พูดไปพูดเป็นแบบกลางมันจะพูดว่าคนนั้นแพ้ชนะไม่มีไม่มีพูดอย่างนี้จะรู้ว่าเจอทั้งคู่ เจอกิเลสเล่นงานทั้งคู่ ใช่ไม่ถึงทะเลาะ ใครมีมากก็เจอมากใครมีน้อยก ็ เจอน้อย เออนี ่ถ้าไม่มีกิเลสก็ยอมได้ใช่ไหม ถูกแล้ว ยอมไม่เอาว่าไป ใช่ ว่าอะไรก็ว่าไป เป็นของตาใช่ไหมของตาไม่ต้องทะเลาะใ ครเป็นลูกจ้างของตาที่ให้คนมาด่าท่านนะครับพระมาท่านนอนหนอให้ท่านย้ายไปที่อื่นได้ไ หม ถ้าเราย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเขาเข้ามาด่าเลยเราไม่ต้องย้ายไปที่อื่นไปเรื่อยๆหรือไม่ขอให้อยู่ที่นั่นเดี๋ยวพอเหนื่อยเขาก็เลิกไปเอง ง่ายง่ายสิถูกประชาชนเต็มเลยประชาชนเขามองเขารู้อยู่เห็นอย่างต่างเป็นคารวะนะนี่แม่ของลาตีอ่ะมันไปทะเลาะกับเพื่อนบ้าน งตาก็บอกอย่าไปทะเลาะกันนะมีนั่งมีแม่ลาตีนก็ช่วยมันมายั่วทับทุกวันอ่ะชาวบ้านก็เห็นตกลงชาวบ้านก็ออกมารับเองเราไม่ต้องไปทะเลาะดีไหมวิธีเนี่ยตอนนั้นไม่ได้ศึกษาธรรมะด้วยซ้ำไปแต่มันมีธรรมะเอง ไม่อยากมีเรื่องมีราว แต่อยากมีเรื่อง ต่อความยาวต่อความยาว ใช่นั่นอยู่ที่สวนมอก19ปีหลวงตาเป็นคนกลางหมด เป็นคนกลางแล้วเวลาพระทะเลาะกันนี่เสียงดังไหมหรือแค่แบบ ดังต้องดังโคตรเสียงดังมีเงินมีคู่หนึ่งไปบิณฑบาตสายเดียวกันทะเลาะกันคนสูงใหญ่มีคนตัวเล็กองตัวเล็กเข้ามาฟ้องหลวงตาที่ตาบอกว่าไงนะอ้าวเราก็เตะเรารอดวางขาไปเลยหมดรอดไปเลย หนุ่มตาลอดไปให้หมดเลยนะหนุ่มตาไม่มีติดขัด คนตัวเล็กมันฉลาดเรียนรู้เก่งได้ที่หนึ่งทุกปีแต่มันน้อยเรื่องเนี้ย ไม่รู้ต่อสู้อะไรเงี้ย ตัวเล็กกว่าเขาอยู่ไปต่อสู้อะไรกับเขาแต่ปากของเสียชอบพูดกันแน่กันแน่พ่อตัวเนี้ยพูดเป็นนักปราชญ์ยกตนข่มท่านเลยเนี่ยเขาหมั่นไส้ยังนี้ไปอยู่อเมริกาเรียนเก่งภาษาเก่ง มีส่วนโลกภาษาเก่งนะหลวงตาเป็นป้าที่อยู่ที่ยับอยู่ข้างๆเขาอ่ะมีสมุดลงมันทะเบียนคนที่มาอยู่ส่วนโลกนานาชาติอ่ะเล่มเลยอ่ะแล้วป้าเขียนหน้ากุฏิอ่ะโอ้เป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลย ใจน่ะสุขมากเพราะไม่พอใจเรื่องเงินอยู่นะ ความสุขของคนบนโลกมีอยู่แค่นั้นหนูตาตาหูจมูกลิ้นกายนะมีอยู่แค่น ั้ น เรื่องทั้งหมดอยู่ที่ใจสามารถอยู่ที่ใจให้มาตามันอยู่ที่ใจอะไรนั่งอยู่ที่ใจโยมมาอธิบายที่ศูนย์รวมอยู่ที่ใจทั้งหมดยังไม่คิดยังไม่เนี่ยยังคุยไม่ต่างไม่ได้คิดเราคิดเป็นปุ๊บแต่ไม่เป็นแต่ไม่เป็นเราคิดได้จิตว่างเหมือนเนี่ยเขามีสักแต่ว่ามีไม่ลึกถ้าคิดไม่เป็นมันเป็นห่วงวิจุกโกมอนก็จะเป็นยังไงนะ ไปที่ไหน ไม่ค่อยอยู่เดินสายความสุขที่มันเหนือขึ้นไปอะค่ะคนบนโลกอะเขาจะไม่ค่อยเข้าใจนะหนูตาทำไมเขาถึงไม่เข้าใจติดด้วยรถของความสุขที่จิตใจกำลังได้รับอยู่มันเป็นเหมือนสัญชาตญาณที่เราเคยเสพอะแล้วมันต้องหามาเสพอีกแน่ๆเคยได้รับรสอร่อยๆจากของพวกนี้ สุขนี้มันหยาบแล้วสุขไม่จริงสุขอุ้ย ท่านศิษย์บอกว่าเขาบอกว่าสุขนี้ไม่จริงหรอกสุขนี้น่ะหลอกลวงสุขนี้นั้นมีแต่เรื่องซื้อไปเลยค่ะคนนี้เขาไม่เคยรู้จักของพวกนี้เขาไม่เข้าใจดีนะหนูตา ไม่ครับมาปรากฏให้เห็นเมื่ออายุ14แล้วก็ไม่มีวิธีที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นได้จนกว่าจะมาศึกษามาปฏิบัติอีก10กว่าปีถึงจะพบ สี่แล้วก็มา24 แล้วค่ะ27 27ของตาบวชใจตอนนั้นหลวงตาบวชใจบวชหลวงตาทำอะไรบ้างคะตอนนั้น ตัดผม อยู่อยู่เหมือนพระวิถีชีวิตอะค ่ ะวิถีชีวิตตอนนั้นนะคะ ตัดผมรู้สึกว่าบอกเบื่อ เบื่อทางโลกมาเบื่อนานจิตตอนนั้นมันน่าจะเป็นทุกข์ใช่ไหมคะกับเหมือน ว ิ เบื่ออย่างนี้ไปอย่างนี้ยันให้ธรรมะลึกๆจริงๆไม่ต้องหนีเพราะเรื่องทั้งหมดตัวเราดับเมื่อวานนี้คุณพิสุทธิ์ก็พูดเรื่องนี้เขาเบื่อเหมือนเข้าป่าเบื่อสิ่งความอยู่ของคนอย่างเทพและภูหน้าเบื่อมีแต่ชิงนี้ชิงเด่นเราละเราเปรียบเราดังไปตามวัดวัดหูไม่ไหวเห็นการกระทำของนักบวชเรามันกราบไม่ลงไหวเลยก็เลยอธิบายให้ฟังเบื่อที่ถูกต้องมันต้องเฉยอย่างเพราะรู้ต่างความจริงว่าเรื่องทั้งหมดเกิดระดับมองข้ามนี้ไปแล้วโดยเฉพาะพระส่วนใหญ่ไม่ค่อยสอนในสูตรไม่ค่อยพูดเรื่องนี้พูดจะไปพูดเรื่องอื่น เบื่อแล้วเฉยได้ เบื่อเฉยได้เบื่อจริงอ่ะเบื่อที่ถูกต้องอ่ะต้องเฉยได้ทุกเรื่องทุกกรณี แต่ก็ยังเห็นจิตใจที่มันยังเบื่ออยู่นะแต่ก็รู้สึกเอ้ยเดี๋ยวมันจะก็ดับ ถูกละ เ รารู้นั่นแหละจะมาไม่ยึดแล้วสบายใจแล ้ วอยู่ตรงนี้สรุปแล้วจะมาเรื่องทั้งหมดมันลงเรื่องไม่ยึดทั้งหมดก็อยู่ไม่ยึดตัวพอไม่ยึดแล้วเบาทุกทีไม่ยึดนั่นแหละคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ยึดนั่นแหละคือมรรคผลนิพพานไม่ยึดนั่นแหละคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อวานก็พูดถ่ายหนังไว้แล้วก็ทำอีกตอนนี้หนุนนอกรอบก็เลิกถ่ายไปแล้วทำอยู่ตัดสู้นิพพานก็ทำไม่ต่างมันตรงกันไหมครับ ตัดสิน คนนี้ทาน ว ัน ใช่ไหมหลวงตาน ี่อย่างพวกเทรวาเนี่ย อย่างพระในเมืองไทยนี่พม่านี่เขมรเรานี่มันโคลวันน่ะเอ๊ะไม่ใช่เกิดโคลวันแต่ทางยามันยิ่งใหญ่มันยิ่งไปกันใหญ่ห่างกันเยอะๆเลยตอนนี้เนี่ยแต่เรื่องของเซนไม่งั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ประสูติมาเป็นพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ปัญญานิพพานก็ตรงนี้นิพพานปรินิพพานตรงเย็นสนิทเย็นสนิท ไม ่ ม ี เก ิ ดไม ่ ม ี ตาย ถึงไม่ตายเนื้อเกิดเน ื้อแก่เจ็บแต่คุณพิสุทธิ์เขาถามหลวงตาภาษาคนน่ะใช่ไหมคะไม่ได้ถามด้วยภาษาธรรมแต่หลวงตาตอบด้วยภาษาธรรม โยงมาถึงภาษาธรรมหมดอย่างนี้เราถือประโยชน์ได้หลายอย่างคำเดียวเราได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างคิดว่านั้นสูงสุดนะยังไปอีกไกล ในที่สุดเซ็งหมายถึงเขาคาดหวังว่าจะ ไม่ต้องอะไรฮะคาดหวังเพียงแต่เคยพบนะให้มันพบอีกเท่านั้นยังไม่พบเลยเพราะอะไรเพราะไปสร้างความอยากเลยซะแล้วก็เลยเป็นแรงกันไหมคิดเรามันลึกคนส่วนใหญ่จับไม่ได้ ทำแบบไม่เอาไม่เป็น ไม่ใช่ เออง่ายแต่มันก็เห็นนะหลวงตาเจ้าให้บางทีนั่งทำอานาเห็นเป็นรูปป่ารูปกับเหมือนเมืองในสวรรค์อะไรเงี้ยทั้งตัวเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่ามันอยู่ในจินตนาการอย่างเงี้ยค่ะ ยังว่ามันจิตมันสร้างขึ้นมาหยกหยกนี่รู้ว่าไม่เท่าถึงการจนไปติด บางทีเรารู้ที่ลมหายใจนะคะแต่ว่ามันก็ยังเห็นไอ้ภาพ ใช่แต่นี่เราไม่สนใจอันเดียวกันแต่ไม่สนใจเราติดแปลกทั้งวันอีกแล้ว แล้วนิพพานนะคะเมื่อกี้นี่คือแบบหลวงตาบอกว่านิพพานเนี่ยในชีวิตปกติประจำวันเนี่ยเราก็มีนิพพานแต่ว่ามันยังไม่แรงเข้าฌานมันถ้าหลวงตาอธิบายอย่างเงี้ยคนที่เขาปล่อยวางโดยธรรมชาติมันก็มีอยู่แล้วดูแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะหลวงตา ไม่ต้องอะไรอย่างเช่นอย่างเราเนี่ยมีเพื่อนมาชวนเอ้ยเดี๋ยวไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้นะเราบอกไม่ไปนั่นแหละจิตสบายใจได้นะ มันสบายกว่าไปที่หอ น กว่า เออนะคุณไม่รู้จัก เพราะว่าไม่รู้จักก็เลยยากก็เลยมองว่าเป็นเรื่องพิสดารพิเศษ จริงมันมีกันอยู่แล้ว อธิบายง่ายมากเลยนะแต่ว่าชาวโลกนอกไม่ได้อธิบายหลวงตาดูแบบเป็นเรื่องฝังมากเลย นี่แหละหนังสือหลวงตาที่จะ นิพพานพระอรหันต์ หนังสือหลวงตาออกไปเนี่ยคนเข้าใจง่ายตามหนังสือมาเนี่ยหลายคนอ่ะซื้อที่ออกเล่มใหม่ นังสือที่คุณผู้สุดเขียนนะหรือว่าหนังสือสนเท่าที่หลวงตาทำมา เนี่ยด้วยกันนะ ขอให้เป็นเช่นนั้นหลวงตาชีวิตมันจะมีประโยชน์มีค่ามหาศาลมากมายเลยกับคนอื่น พูดเลยพูดเลยว่ามันไม่เสียชาติเกิดทำทำให้คนหูตาสว่างก่อนก็อยู่ในโลกแห่งความมืดมาศึกษามาปฏิบัติก็ได้คนเริ่มรู้จักมองก็อย่างนั้นคือมันมาด่าตัวเองมาเร็วๆมาจ่ายเงินให้ที่ชอบที่ชอบติดไปนานบอกแม่ผมมาอยู่ในโลกแห่งมายาก็ต้องติดโลกมายาต้อง คุณที่สุดกับคุณนิ่งเพื่ออยู่ท่ามกลางคนที่มีชื่อเสียงทรัพย์เงินทองในหมู่บ้านแก้วมีความรู้สึกว่าคนพวกนี้เห็นแต่ตัวมากกว่าคนจนๆนะกินอยู่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะกินอยู่ดีกว่า ดีของง่ายพระเจ้าจึงใช้คำว่าใส่ช้างลอดรูเข็มยังง่ายซะกว่าธรรมะไปสอนคนที่มีสตาง ค์ใส่ช้างลอดรูเข็มพระเยซูบอกว่าไงนะหนูอาจจะจำ โจหูดลอดรูเข็มยังไงใช่ไหม โจหูดลอดรูเข็มยังไงพูดภาษาคนนี้ไม่เข้าใจเลยประจุลอดรูเข็มได้ยังไง ยาก ไม่มีทางไปได้เลยแต่ใช่ไหมถ้าภาษาคนเนี่ย ใช่แต่นี่เป็นภาษาเนี่ยทั้งที่หลวงตาพูดให้เราฟังเราต้องอธิบายมาที ่ สายช้างลอดลูกเข็มยังง่ายสักกว่าหรือจูงอูดลอดลูกเข็มยังไงหมายถึงอะไร สายช้างลอดลูกเข็ม ยังง่ายสักกว่า ช้างตัวใหญ่นะหลวงตา เออนั่นภาษาคน ลูกเข็มมันลูกเล็กที่เอาภาษาคนอย่างเดียวภาษาคนไม่ได้หาภาษาธรรมคนช้างตัวใหญ่ๆนี่ก็หมายถึงความเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะกินดีอยู่ดีก็จะมีความเห็นแก่ตัวมากการที่จะละความเห็นแก่ตัวเนี่ยมาเข้ามาหาเรื่องของธรรมะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆสำหรับคนพวกนี้ใช่ไหมคะจงอุ ว่าหมายอย่างเดียวกันแต่ภาษาธรรมลึกไอ้ลูกเข็มเนี่ยอุปมาเหมือนจิตว่างซึมซึมอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งถ้าก่อนจะจิตจะว่างรู้จักจิตว่างนะก็ต้องศึกษาธรรมะทุกสิ่งคือธรรมชาติทุกสิ่งเป็นไปตามกฎวันนั้นว่าปฏิบัติถูกต้องกฎต่อกฎตรงนี้จะรู้จักมากขึ้นมากคนที่ยังติดในรสอร่อย ติดในรสอร่อยมันอร่อยจริงนะหลวงตาจ ิ ตม ัน ไม่งั้น แล้วไม่ยอมปล่อย ไม่งั้นสักเดียวก็ทุกข์แต่มันเอาไว้เรื่องอื่นมากบเกลือเปลี่ยนสถานที่บางเปลี่ยนคนบางเปลี่ยนอาหารบาง เปลี่ยนอริยบทเนี่ยตกเรือนตกเรือนไม่เห็นทุกข์นั้นทุกเรื่องจะลงเรื่องทุกข์หมดอย่างเรานั่งท่านี้จะนั่งอย่างนี้ได้ตลอดไปเมื่อไหร่เจอเรื่องปวดเนี่ยพอไปอริยบทแบบเนี้ยมันก็สอนบอกเนี่ยไม่มีตัวเราของเราจริงถ้าเราจริงเราต้องไม่เปลี่ยนอยู่ในสภาพอย่างนี้ได้ตลอดไม่ได้มาทุกเรื่องทุกเรื่องจะมาทุกเรื่องมาทุกเรื่องมันพุทธเจ้าอย่างไรตัดมีแต่ทุกเกิดขึ้นทุกจะตั้งอยู่ทุกจะนั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดเลยแล้วยึดทำไมเพราะยึดวางรอดรู้เข็มได้สบาย รอดรู้เข็มไปแล้วต้องหลวงตาอธิบายอ่ะอธิบายไม่ได้เหมือนหลวงตาหรอก คนต้องรู้จักให้มันจับมันเสร็จยิ่งพูดยิ่งผิด ต้องเคยไปสถานที่นั้นมาก่อนไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีก ไปแล้วไปอีก ไปครั้งเดียวยังไม่ค่อยรู้ดีสองครั้งก็ยังไม่รู้ดีต้องเป็นร้อยร้อยพันพันครั้งนะตานะ จริงๆไอ้แกละวันมันก็เป็นมันอยู่มันอยู่แล้วเรื่องทุกเรื่องมันลงเรื่องว่างหมดอ่ะนั่นความวุ่นวิ่งมาความว่างเห็นไหมไอ้ช่างให้เผลอสติไปกี่ครั้งมันก็ดับกลับมาความว่างแต่ละคนส่วนใหญ่มันยังไม่เข็ดอ่ะยังเห็นไม่รู้จักมันถ้าได้บางครั้งมันก็ว่างแล้วมันก็ช่วยอยู่ทุกวันทำไมอันนี้ไม่ช่วยบ้าบ้าขาดตัวนี่มันต้องมีความทุกข์หนักนะอย่างตาเนี่ยมีทุกข์หนักตาเรามาศึกษาตั้งตกตั้งใจศึกษาที่แบบต้องการไม่อยากให้มันมีสภาพอย่างนี ้จิตใจให้ม ัน ร ับ ได้ ทุกครั้งนั้นจึงมีความดันโดนไปคือสมองนะอยากให้เร็วยิ่งเร็วยิ่งช้า อยากให ้ เร็วแกต้องไปถ ึ งแน ่ยิ่งเร ็ วย ิ่ งช้า เร่งดีนัก ว้าวแล้วเลยเห็นแก่ตัวหากคิดเอาเองบางทีเลยไม่ต้องถามแล้วปิดประตูเรื่องถามช่วยตัวเองมาตลอด ดีนะที่ตัวเองของตาเนี่ยนั่งคิดปรึกษาตอบว่าอย่างนี้เป็นยังไงอย่างนี้เป็นยังไงอย่างนี้เป็นยังไงจิตมันแบบถามตอบถามตอบถามตอบอ่ะ นี่นะฝึกไปเรื่อยๆนะเก่งขึ้นเก่งขึ้นชัดเ จนแต่มันจำบางทีมันกลับมาคิดแล้วมันจำไม่ค่อยได้หนองตาอย่างยกเว้นจะเป็นเรื่องที่มันคิดเดิมๆคิดย้ำไปย้ำมาไอ้เรื่องนั้นน่ะคิด คำตอบมันจะออกที่ไหนแล้วมันมีจริงที่ไหนแล้วมันมีจริงที่ไหนสักเรื่องนึงเรา ไม่มีเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ เราไปยึดทำไมเท่านี้พวกไม่มากเรื่องจับจุดอันนี้ให้ได้มันง่ายเรื่องอะไรมาทั้งหมดมันจะลงมันดีหมด ช่วงที่มันดับอ่ะเราเริ่มรู้สึกตัวเห็นนะหัวตาช่วงรอยต่อไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือว่าเป็นช่วงหรือว่าความคิดต่างๆตา ตอนเกิดเราเห็นชัดเจนตอนเกิดเราเห็นชัดเจนแต่ตอนดับเนี่ยดูไม่ทันเพราะมันเปลี่ยนเรื่องไปแล้วถ้าไม่ดับเรื่องเลยจะมีได้ยังไงเนี่ยตอนเนี้ยดูไม่ทัน มีทันบ้างนิดนึงนะหลวงตาแก้วสังเกตอะแก้วสังเกตบางทีตั้งใจดูหลวงตาอย่างดูความคิดหรือว่าดูแบบความสุขเนี่ยสุขหรือเปล่าเกิดแล้วมันดับจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ย